ہر وہ کافر تے کمینے منگنا ہوتا ہے شریف دا نہیں کافرہ نے کمینے اے ہوئی کرنا کمین بھی کرنے تو ہوئی کرنا بھور ہونا نہیں پڑتا سور ہونا بکرا چترا ہی ہونا جی شیطانی تعلیم فرنگی نظام یہودیت دا تلے ہوئے رہنے جو کوئی مان دے رہے تو پرجانداری راشی ہوئی ہے ملا خود پاک جا رہے ہیں یہ آنے کی روز پاک جا رہے ہیں سوترے پتو ہو تو انہوں کی پتر تصوک تصوک اسلام دا دوسرا نام سبحان بال فرمان ہے لفظ اسلام سے یورپ کو اگر قد ہے تو خیر دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر سبحان اللہ فرمان ہے یار اسلام دے نام تو یورپ والے نو چیڑ بھیڑ جو دیکھ اقبال آندا ہے انگریزاں نو اسلام دے نام تو چیڑ لگ دی ہے اسلام دا نام لو تو چیڑ جاندے نے کتے دے پوتر ملا پیر اتنے تبلیغ ماں دی کرن گیا کرن وزیر چودہ او نانو نہیں گوارا بہن چودا آپ کافر ہوئے کرنا انہوں نے تبلیغ نہیں کرن گیا کرنا کیوں کہ وہ انہوں نے ملک داخل ہونے تو پہلو ایجنسی انہوں نے جڑی ہوں دی کوئی لکھا لیں دیئے کہ ساڑھے نظام نال متفق ہوئے گا تو پھر چال انہوں نے نظام کافرہ نے نظام نال متفق ہونا جڑا لکھ کے دے رہا کافر تیسے ہوگا بہن چودا وہ تھے جا کے تبلیغ کی کرے گا وہ آدھے نے دیکھا خود دا پتر تبلیغ کرے گا تو کردہ رہے آپ کافر ہوئے کھڑا دیچو تو تک ان تبلیغ لگی اثر ہوئے خود دو دے پوتر کوئی جناب کیڑا پیرے کسی جی ماشاء اللہ ہی تبلیغ دے چلیں یورپ کے دورہ پر چلے ہیں کہا دے لئی رنڈی بادی کرنا آستے شراب جوا کرنا آستے ایٹ تھی جو تلے دے پترو اسے تو سا ایتے بار جاؤ جیڑا بڑا غوث کو تو بڑھنا ہے انہیں دیچو پیر نو آگے تھے تھانے بڑھ جا یہ تھے تبلیغ کریا صحیح کچہری بڑھ جا اسمبلی بڑھ جا سین میں بڑھ جا کلباں بڑھ جا سکولاں بڑھ جا دھی چودہ بازار بڑھ جا جدھر مرضی بڑھ جا اتنے تبلیغ کرتے سی اتنے صرف دھی چودہ سارے آئے دنڈی باد حرام دے چوہر باد لونڈے باد جیوں نہیں وہ اپنا پٹ لڑکا برا خلیفا چونگ دا خلیفا اس لے کے تر گیا مریض کرا لاستے وہ گلا میں سمجھتا تھا کہ پیر مہندر پیا کر دیا چمیاں لین لگ پیا سرکار حیدری واپس جدو آیا نا خلیفہ کہندا میرے تے فرض ہو گیا تیری چمی لینا کیوں اتھے میرے پیر دے ہونٹ لگے نے اے بھین جو ٹھرکی ٹولا لا کدی لانا تے دھی دے چڈو وہاں دا پھر مینو پتہ لگا بھی بھین جو دے میرے تے ٹھرک جار دے نے میں انہاں نو پیر بلائی کلا پھر بیچارے نے توبہ کیتی انہاں سورا تو ہٹیا ہے یہ پھر رنہ دے کیوں رے رنہ نو دے رہے نے سوچو ممیاں نو چگا مار دیا تمیز نہیں رہی نہ عالم دی نہ پیر دی نہ حاکم دی ترائے دی کوئی تمیز نہیں باندر باندر جی مرضی نچائی ٹھگ باز اقبال تاویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے جی شاخ نشے منسوخ کرتا ہے کوئی آن کے ملا آندا ہے ملا اپنی جناب حکمتاں دے فلسفے چاڑن لگ پوے جنوں او مارنا انہیں کھچن بیٹھو یہ جہاں گلا کرے صاحب سنیا خیر ہو گئی جنوں تو سونا ہے موت تے خود ٹر جا تینوں کی پتا ہے دی چوت کیا کفر بن دے پے گل آ سونے قوم انے انے نوں کی پتا ننگا ہویا بیٹھا کہ نہیں قوم جدن استاد بنایا انی تو ہو گئی اس آخیا جی چوت جا مینو منی خرا ہوں جنو مرضی مناوا بندے کا چوت باندر یار ہوں کھوتا ہوتا یا سور ہے سور جو جنو آن کے آگے یار بندہ ویکنے دے منہ دے جیڑا ہن اونوں بندہ من لے او کیڑی شاید نہیں منے دا انگریز جدو آکھے میں تیرا استاد ہاں ہن ماں چود دنیا دا بدترین کافر دھی چود اونوں جیڑی قوم استاد پہلے دن من بیٹھی یار کسے نوں من لے مننا کوئی اوک نہیں ہونا جن مرضی مانے یہ تے آندے نے پیر غوث کتب میں قرآن شرح کھول رکھنا طریقت جتھے رہی شریعت محمدی کھول رکھاں گا وہ مطابق مسلمان ثابت ہو جان پیر مراد کی بندہ اللہ تعالی معاف پگ رج کر اسلام پانچ وقتی نماز لا لو باقی نظام میرا سارا حکومت تعلیم جو کچھ چل رہا ہے پیا آخو بابا ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے سب اسلام مطابق صرف داری پانگ رکھو نماز کافر آپ کافر ہویا بیٹھا اولاد کافر کیتی جانا باندارا پہلی شہ تے ایمان ہے کافر تیرا ایمان تے لیا کھو دوسری شاہ انسانیت سی دین سی انسان یعنی دین تے انسانیت دو چیز اقبال ساڈا کہندا ہے اور جی اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مرد کہندا ڈب مرو انتھی دے پترو میں تانوں وچ رہ کے دسی جا کہ یہ دو چیزاں دے خلاف سازش تعلیم نہیں انتھی دے پترو بورڈ جو کوئی لا دے ہن کھوتے سور دے اوتے بکرے دا ہرن دا تے او بکرا ہرن تھوڑا بن جانا ٹٹی دے برفی دا بورڈ لگ جائے تے برفی بن جانی میں دستا پیا جی صرف سازش اقبال کے دے خلاف دین تے انسانیت دو چیزاں سکول قتل ہونی اج ویخ لے جگ ویخ جگ ویخ اج اس جگ دے اندر اس جگ دے اندر دو چیزاں تینو نہیں دسن گیا باقی آشے نہ دین دستا نہ انسانیت پیراں دے گھر نہیں دستا دین انسانیت پیر اچ کوئی نظر آتی چھرے دا پتر مریدہ نال ٹھگی باری کی یا انہوں انسانیت آکے تھا میں آکے میں کہتا سوئے رائیوین ڈالے کل دین ہے یہ چودو منع دے صاحب تے بیج دینے نشا منع دے صاحب تے نشا وکدا ہے حکومتا نو پتا ہے اخباراں چاہتا ہے عوام جان دیئے اصا میں تو انہوں پھاڑ کے لے جانا میں لے کے ہاتھ نال مطلب لے جا گا بندے نال لے جاؤں گا آخا گا سامنے لیں گے پتا کون اتنے منع دے حساب سے ہر نجائز چیز وکدی پئی بندہ دل دماغ ہر شے ختم کی جاندے نے تلے دے پتر جدو ان جڑے مرکز دین دے شمار ہوندے نے جدو اتنے دی بہن یقین ہو تھی ایمان نال دس ہوں دین کتے ہونا اچھا ایمان نال دسیا جی اللہ دا ولی بے خوف ہوندا ہے یا پر خوف ہوندا ہے ولی اللہ دے بلائیں دے منہ وچ بہ کے چلے کردے نے کہ نہیں مریداں جڑا اصلا چوک رہے دس دس کلاشن کوفاں دی چھاں وچ نماز پڑھے وہ چوہا ہویا کہ ولی ہویا سچی دسو زندگی کھڑا بھی مرید ہے چلو ابو جہل دے سامنے ہوئے بھئی کفر اسلام دی جنگ ہو رہی ہے نا مرید مرید ہوئے گھر بیٹھا ہے مرید ہے کلاشن کو وہ بھی نماز دی حالت ہے جماعت ہے انہاں نماز نال جماعت نال نماز نہیں بڑی اکھڑ کیوں مت پیر صاحب نو کوئی سجدے تے رکوع دے حالت مر جائے مار جائے ایڈے بھڑے حالت پیر مر گیا کی بن یہ مطلب نماز چسلے رکھاون دا یہ مطلب بندا کہ اور بندا جی جی یہ مطلب بندا نہ ہن سور نو پوچھ وی تو بازار چکلج مرنا خدا دا گڑا پوی لانتی ہے مولا علی مسیح تے شہید ہوئے اولیاء اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سجدے شہید ہوئے سبحان اللہ خدا تواڈے تے لعنت پاوے تساں ساوی پاگ والے اے ہن سیفی تے ساوی پاگ لگ کر اصلے دی چھان تلے دوواں دے پیر نماز پڑھ دے ایک نمبر اصلا انہاں کول لبدا ہی ہن اتوں کی آکھن گے ہے غوث کتب او چوہے دا پترا کتے غوث کتب پہلا مرادا تو غوث دی ٹٹی برابر ہی نہیں بے شک غوث پاک میراں بیٹھے نے کیچو میاں صاحب وہی قوم جو باندر ہے اور غوث پاک میراں بیٹھے نے اتوں سپ ڈگا پورے شدیر جگا سبحان اللہ آپ باز فرما رہے ہیں بندے نس گئے آپ نے گاٹے شریف جگا آپ نو ماسا بھی فرق نہیں پیا تو ایک ذرہ برابر اپنے ورد یاد الہی دے اندر آپ نے فرق نہیں ہوگا وہ سیدھا ہو کے بہر سب اسی جن سیدھا ہو کہندہ ہے عبدالقادرہ میں بڑے بڑے دے لنگوٹ کھول دیتے ہیں میں تینوں پرواہ ہی نہیں آپ نے فرمایا ایس طرح فرمایا اے تو اللہ دے تقدیر دے کیڑیاں وچوں ایک کیڑا تو کر کی سکدا ہائے ہائے تو تقدیر دا کیڑا ہے میں تقدیر تے نظر رکھن والا مینوں تے پاک جنہ چر او دا حکم نہیں ہونا تو ککھ نہیں کر سکدا اے ولایت تھی چود باندر دے پتر جنہ دے نال بیٹھ کے پچھو این چکرو تے پیر دی ٹٹی نکل جائے اللہ دے ولیاں نو بدنام آکی ہن جدو ہندو تے سکھ اینا سوراں نو ویکھن گے جڑے اصل دی چھان تلے نماز پڑھدے نے او آکھن گے یار غوث پاک ایویں سن مجدد الفسانی ایویں سن خواجہ اجمیری ایویں سن اے پتہ کو نہیں گئی او بہن جا کے ویلا پیچھے کوئی اینڈا کو نہیں سی یہ تھی چودیو باندر دا پوتر آیا ہے اے یورپی پیر یہ دیکھ وہ جی جانے آدھنے گدر دیکھ بے نیل دے مٹکے گدر ڈگا تو ہو گیا ڈب کھڑا باہر باہر نکل کے دے ہاں پوچھ لکس کانڈ تے رکھ کے دے بھائی چیتا لگا پھرنے ہیں ڈب کھڑا باہر جو ہو گیا اور چیتا بان کے لگا پھرے اگو سچا چیتا آ گیا اچھے چیتے نے ماری بڑک گدڑ اور آدھی ٹٹی نہیں دیکھ کسی آگیا گدڑ جی ایک انہیں آگیا چپ کر جائے چوٹھی چدرا ہار نکل گئی چوٹھی یہ نہ دی چونہ دی چوٹھی بلا تو سچے ولیوں کو بدنا واقعی سور دا سورا نے ماسا کو دبکا جا مارے نہ بھی کچھ مارے لیکن اصلے دی چاہتا ہے دبکڑا با نہ مراد ہے نیل نے مٹکے ڈگ پہ داڑی چ رکھی پگ چ رکھی تسبیح ہاتھ چ پھڑی نیل نے مٹکے دا اترا کی دڑا اینو کی پتا ولایت کی ہے تے خدا دے شیر کی ہوندے ہیں گدڑ دے پترو نبی پاک دے دین نو بدنام کیتا جے اولیاء نو بدنام کیتا جے واجب القتل لوگ نے اسلام ہوے نا سور تے بچیاں دے گاٹے لا دیتے بے شک سب انگریزی کتے نے باقی میرا پتہ لانا ہوئے مرشد کون ہوتا تھے کیمیں ملتا ہے وہ میرا موضوع ہے بابی اور انگل پہ ہے مرشد کامل کی تلاش کیوں اور کیسے وہ سن کے بھی سبحان اللہ مجھے پتہ لگتا ہے بول جائے اللہ میری توبہ توبہ توبہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انی سادگی سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کنگا کرن تو منع فرما دے ایک دن چھڑ گئے ایک دن کنگا میرے حضرت صاحب آج تک کنگا بڑے حضرت صاحب میں نہیں بے کیا آپ نے کنگا پھینک کیوں جن ہر وقت اہم ایڈے ایڈے ضروری وہ اندر کنگا ہونے آپ نے آپ نے سجانا ہے جن دل نو سوار کے بیٹھا ہے خدا دی مخلوق دے سوالاں دے مصروف ہے وہ آندا جڑا وقت میں گنگے تے لاونا ہے میں خدا دی مخلوق سبھا ہاں سبحان اللہ اے تھی چود ٹھڑکی جو ہیں ہر ویلے سرمے بھاج آ چوک دا اے او کیا ہے اس لڑکا او منڈا جڑا آندا سی بیوٹی پارلر تے جاندے نے پیر اللہ بیوٹی پارلر تے جا کے وہ پھر وہ یو لا کے نا وہ بتی دا شیپ تو پھر نرم کرنا ہے چمڑا تے پھر اوپر جا ہاں وہ میاں تماشے دس گیا ہوا تھا وہ آپ پیر دے گیا نال بندہ شرارتی صاحبی پاگل نے دیا بغدادی نے نال دیا سیفی نال دیا سارے نال دیا وہ پھر آتا ہے پھر پیرا ساڈے پتا انہاں آخنا مریداں محفل ملاد کراؤ جی بخشی چڑھن محفل ملاد تے جنی لائٹنگ بہتی کریں دا انہاں جنت چھیتی ٹر جائیں انہاں آگ بلب بیڈ برکری دے بلب لا دینے ہن کیوں بہن چودہ لوامنے جنو بھائی وہ ادھر میک اپ جو کیتا ہے بھائی وہ لائٹ پوے گی تے پیر چمکے گا مرید آخ گے ہے ساڈے پیر دے نور انوار پتہ کو نہیں بھی سور دا دور دی چولے پیچھے چکلے دی کنجری بیٹھی انوار جلی آدم مرکز پیر دے یہ گشتی بیٹھی ہے چکلے دی واقعی ہوں سدا سکنا وہ بندہ آدھا استاد شکل پیٹی پیٹی شکل بندی پیٹی وہ پتا آپ کی گل ہے استاد پیرا رہ رہ کے لانت پی گئی پیرا رہ رہ کے لانت پی گئی سمجھنا پیا کرا کرا میک اپ آخ جناب تو لانت خدا دی پی ویخ ہوں ساڈا چہرہ ہی پھٹ گیا پیر انور شاہ لونڈے بازی پھڑیا ہوں لونڈے بازی کنے مرید بدن دس گئے لونڈے بازی لونڈے بازی فڑیچیا ہر تھان تے توے لگے اللہ میری توبہ ترک جڑا شاہپوری ترک خلیفہ سی نا اتنے سارا نسے نے خط پھڑے گئے منڈے پھڑے گئے جناب پتہ نہیں کی دوائی خدا دی گند بزرگ فرماند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماند یار نو سنگی نو سنگی تے قیاس کرو صحیح سنگی نو سنگی تے قیاس کر لو فرمایا کسے دے باروں پوچھو نہیں کیسا ہے یہ ویکھو ان دی بیٹھک کدے نال ہے بیٹھک تو آپ پچھانے جائے گا شریف تے کمینے دی بیٹھک ہو نہیں سکتی کنجر تے غیرت والے دی ہو نہیں سکتی جیڑا بندہ روزانہ چکرے جا بندہ سمجھ کنجر ویندا فلم ڈرامہ ہے تو آکھے غیرت والا کیوں حیا والا کتھے لکھیا سنگی تو پچھان ہمیشہ سبحان اللہ حدیث پاک ہوں جدو سنگیت انہاں دی سنگت لانتی ہوندی ہوں میں بغدادی والے نوں ویکھیا ملک افضل کھوکھر فلانے صاحب فوٹو لگی کڑی لگی ہے نا اندازہ لگا چھٹے پھوکے حرام دے لوگ ہر کمینگی ہر ظلم فردی جو قبضہ گروہ کو پتہ نہیں کیا کیا خدا دی مخلوق دے ظلم کر کیوں نہ دلہ لانتی ہے تو نا جڑا اولیاء اللہ سن ساڈے سور دے سورو اولیاء اللہ تے نہ ظالماں نال ہاتھ ملا کے ناراضی نہیں سن ہوندے ہاتھ ملانا گوارا نہیں سن کرتے کہ نہ سورا نال اگر ہاتھ چ ملایا تے اسی رب دی بارگاہ چ گئے لا ترکنوا للذین ظلموا فتمسکم النار اللہ فرماندا جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کی طرف میلان رغبت مت کرو فتمسکم النار ورنہ تمہیں آگ لگے گی وما لکم من اولیاء من دون اللہ من اولیاء اللہ تہاڈا کوئی سنگی اللہ تعالی دی طرفوں کوئی دوست تہاڈا نہیں رہن لگا کیونکہ میں مخالف تہاڈا ہو جاؤں گا میرے ولی تہاڈے میرے نبی تہاڈے سارے مخالف ہو جان گے کیونکہ جنہاں دا میں دشمن ہے کیویں دوست ہو سکدے ثم لا تنصرون پھر تہاڈی مدد نہیں ہون لگی ترے سزا ہیں جو دسو سن لو انہوں نے اک کا ٹھا واقعہ داتا دربار دے خطیب سن اج تو 30 سال پہلے اپنا مولا سید احمد نقشبندی درویش بندہ یہ نال سن جنرل ضیاء نے کی سی دعوت سیرت کانفرنس تے مولانا داتا دربار دے خطیب سن یہ نال سن ہن اگے تسی سناؤ مولانا سید صاحب نو بھی اگو جنرل صاحب جا رہے ہیں تین فٹ اگے جنرل جا سی کہ جی سلام کر لیے ان آگو کی جواب دیتا مولانا سید صاحب برباد ہو جانا ہاتھ ملانا جنرل ٹوپی پائی پورا دیکھنے بزرگ مرید ہے دربار ابلیس ہی آئے دجال تے ابلیس ملا آئے آخری ہوئی خبردار موجود ہوں داتا حضور تو میرا منہ بن دیں بیٹھا تین ہزار نہیں آتی استاد نے بایا مجبوری نال میں بیٹھا ورنہ داتا حضور سرکار میں برداشت کر سکتے جو بھین چو دجال ہوندا ہے اوتھے ادھر بڑی بات ہے تماشے ویکھی دے نے اوتھے اپنی توجہ جڑو جہاں کوئی آگلا مکالا پہلے نمبر سورا توجہ اتنے جگ جان دے گشتیاں گشتے لگے پھرتے نے بہن چودو چکلیا تو بدتر بنائی کھڑے نے جگہ نے حق بنتا ہے تسا پہلے امر بل مارو نہ برائی تو روکنا فرد ہے دلیا تیٹھ کے ڈک تیری فکی تین کٹ پوے نبیا تین پتا لگے جو ولایت کی ہوتی ہے دلیا وہ اسی طرح پہلوان ایک اگوا بیٹھا پیر دے جا اس بیٹھا پکھنڈی سی منڈا پہلوان پکھنڈی سی انہیں پکھنڈ کیتا کر کے حضرت صاحب تے انج لات چوک دے پیر نو ماری پیر صاحب اور اڑ پے انسان باندر دی اولاد ہے نعوذ باللہ اس دی چوندی پوری داڑی تھی داڑی انگریز نو کوئی اڑدی نہیں اڑدی ذہن وچ رکھیا نہ ان نماز اڑدی انگریزاں دے ملک یورپ وچ امریکہ وچ مسیتاں تہاڈی مسیتاں تو سونی ہیں بول لے کے تو مولا جاندے نے پیر دی چوک گرجا لے کے مسیت بنا لے بنا لو بہن دے چڈو تانوں اساں کافر وی کیتا دلا وی کیتا مسجد تساں بنا لے تاں ساڈا اقبال آندا او دلے مولا حرم نہیں ہے سرنگی کرشمہ سازو دلیا آندا اے اے مسجد نہیں ہوں یورپ والی مسجد نہیں ہوں اے شکل مسجد دی ای تے وچوں مندر ہی مندر اے اقبال کہہ رہیا سبحان اللہ اقبال حرم نہیں ہے فرنگی کرشمہ سازوں نے تنے حرم میں چھپا دی ہے روح بت خانہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ باندر اس قوم دے اگے لگے نے تے قوم پیچھے سی امام دی اللہ اکبر ہائے کتا بھوڑ ویکھیا اے پتہ کوئی نہیں میں کتے دا پوتر ہون ویکھیا میرا موضوع سن ویکھو مرشد دے پیر دے بارے جڑے پانچ سات میرے آٹھ دس موجود ہیں سنو دے پتا لگے پیر چودہ طبق روشن ہو جان گے یار ہیں واقعی اسی دے باندرا نو پیر سمجھی رکھے نہ انج لگے تو پھر رکھے بے شک بے شک سبحان اللہ نواز گنج دا پیو نہیں مولانا سید مجددی صاحب جی داتا دربار دے خطیب انہاں کول آپ روٹی لے کے جاندا سی او میرے پاس بکری روٹی ہے ہاں بابے نوں انہاں مسلمان کیتا بابے اوراں نوں مسلمان سبحان اللہ بابے اور سوائے اس تھان دے کوئی نہیں چل سکتا بوٹے ہاتھ نال لائے نے ہر جماعت دا ایویں میں انہاں نوں کہنا جماعت دی نانی جڑا کی روئے نا جڑا کھڑا سی نا دین الحمدللہ سختی جڑی کھڑی سی وہ اگوں دسدی نہیں تھی پھر بچ جاندا پیر ملا جنہ مرضی اپنے آپ نو کتب بنا چکلے پیسے دے رہے میں ثابت کر چکلیاں دے وچ پیسے دے رہے نے انہاں دی جیباں چوں پیسہ چکلے نوں جا رہا ہے کفر دے ہر اڈے تے انہاں دا پیسہ جا رہا ہے کفر دے ہر مرکز تے جا رہا ہے برائی دے ہر مرکز تے جا رہا ہے میں ثابت کر رہا ہوں میں نہ ثابت کراں میری زبان واٹ کتے اندر کو ایتھے تہاڈے سامنے ہن ثابت کراں سچی دسیا جی خزانے چ پیسہ جڑا اکٹھا ہوندا ہے وہ عوام دا اکٹھا ہوندا ہے یا کوئی اور ہوندا ہے پیر دا بھی اکٹھا ہوندا وچ پیر بھی تے آخر ایتھے ملک چ رہندا ہے مولوی تے ایتھے رہندا ہے ہن پیر جڑا ہے جے تھاں ہے او دی مکان ہے او دا کوئی کپڑے پاوندا ہے جُتی پاوندا ہے ہر شاید ٹیکس لگدے نے ٹیکس لگ کے حکومت خزانہ بھردی ہے ایویں پھر خزانہ جڑا ہے وہ سال تو بعد تقسیم ہوتا ہے حصے تقسیم ہوتے ہیں فلانے صوبے نو اینا فلانے نو اینا فلانے پھر وچوں شعبیاں دے تقسیم ہوتے ہیں ہاں جی یہ فلم والا شعبہ انہاں نو اینا بجٹ ملنا ہے انہاں نو اینا حصہ ملنا ہے انہاں نو ہے ہن فلمی چکلے آن کے نہیں ہن فلماں دے چکلیاں نو پیر صاحب دا پیسہ تھا پیر سے ٹیکس لگ کے تو ادھر گیا خزانے تو پھیری پا کے کدھر آیا فلما اتنے چکلیا اتنے تھانے کچہریاں جو کفر دا نظام ملا پیر دے پیسے نال چلیا اکوان تھیا ہن تو کفر دے نظام تے تو راضی بیٹھا ویکھ کتھے کتھے تیرا پیسہ جا سورو اسلام دی حکومت تو بغیر کسے دا ایمان نہیں رہ سکتا بے شک بے شک بے شک حق کہہ دی چود کفر دی حکومت نال متفق صرف کوئی تسبیح پھیر بیٹھ نماز چلا یقیناً بچ سکتے ہیں. پاگل دا پترا کتے دا پترا دجالا یقیناً آپ بچ سکتے ہیں. کتنی مرتبہ دروشی پڑھنے سے بعد دھی دا چھوٹا کفر پڑھ کافر مرتد بےمان منافق ہر برائی کرنے والے درود نال آپ بچ سکتے ہیں. اچھا ادھر یقیناً ادھر بچ سکتے ہیں. ظاہر کردہ شک نو پچھو یقینا ہوں کی چوت انگریز نے کتے دے پتراں نو تیار کر کے رکھا میرا نظام میرے تعلیم میرے سارا ماحول معاشرت دوتے انہاں نوں راضی مطمئن کرو انہاں نوں آکھو صرف درود پڑھی رکھو صرف درود پڑھی رکھو. سچی دس بہن چکلے بھا کے تے ساری دیہڑی درود پڑھی رکھو. لعنت نہ پائے جو تے چکلے تے بہن بھان نالوں وڈا کفر جرم جڑا ہی نا انگریز دا قانون ہے بے شک تے انگریز دی تعلیم ہے بے شک حق ہے. کیوں چکلے دے پین بان نال صرف کنجر بنے گا اگر حرام سمجھدا ہے اے تے چلان نال کافر ہو جائے اے وی بے شک حق ہے قرآن دا فیصلہ بے شک چاہے دسو پیر پگ رکھتے پیرا دی شناختی کارڈ تو بننے ہی ہونگے رہ سکتا ہے کوئی شناختی کارڈ بغیر شناختی کارڈ بنا دیں تو ٹوپی بھی نہیں پاؤن دیں سوانی جڑی ہے اندھی فوٹو لینی پہنی اور پیر اپنی فوٹو سوانی نہیں دیتی بیٹھا آئے آئے لاکھ دلانتی و دلہ پیرا ران دی فوٹو دیتی بیٹھا ہے تاکہ تیری ران دی شناخت ہوئے تے منہ پچھانیا جاوے آئے کیویں دیاں گلاں نے پیر صاحب دی کٹی ایو ہی ویکھن گے کنجر کے ہور ویکھنے ہن پیر حج نو چلا ہے سوانی نال ہے اوتھے ہی فوٹو ہے ایمان نال دس بھائی پیر نو آ پوچھ ولانتیا تیری پیری کدھر گئی تیرے نبی دی سنت تیرے سر تے اگے نہ جان دے تو نہ کہ تکے نال لا اوے چیتی کر دے چھتر ماروں تے چل اوے ٹھیک ہے سر دسو کدھر گئی پیری ننگا سر کرانا انگریز دا آرڈر ایک نبی پاک دا ہے تے جڑا انگریز دے آرڈر تے چلے ولی ہوندا ہے پھر لعنت ایتھے پائے گی بس قاضی ولایت ایتھے ایمان نو روے کون وا پیر دلیا تیرے نال تو سکھ چنگے نے ایتھے بہن کھوتے رہن مسٹر جنا دی اتنے تو سکھا نو چنگا رکھ گیا سکھ فوٹو لوا سکھ ملازم ہوئے سکھ جو مرضی بنے حتا کہ جج جو بنیا سکھ او سر سکھاں والی پگ سی چل ہون وی لاہور جتھے جتھے سکھ پولیس نے میں وکھاواں گا سکھاں دے سراں دے پگاں ہون پیرا تیرے نال سکھ چنگا رہنا چاہیے اس وقت جڑا ولایت دی گل کریا او تانوں ولی بنا دین سمجھیے کافر کریا دی 14 اس لیے ایمان نہیں لبدا تو ولایت منڈنا تے اس لیے بندہ مومن ہو جائے بڑی گل ہے صحیح خود دا پوترا لوکاں نوں دال ائی بیٹھا ایک ہوندی ہے شریعت ایک ہوندی ہے طریقت سمجھ نہیں آئی جی ایک ہوندی ہے شریعت ایک ہوندی ہے طریقت طریقت شریعت جڑی ہے نا وہ نبی پاک دے احکام نے طریقت جڑی ہے نبی پاک دے کام نے سمجھ لگی سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک احکام ہورن کام ہور سن بے شک آپ دے کما اچ سادگی جیسا ہو جانا مہینہ مہینہ کھان نو نہیں کھجور تے گزارا کر لیا سبحان اللہ سبحان صدقے آ گئی ہے تے ونڈ دیتا رکھی نہیں پھر گھر ویلا بیٹھا لکھاں کروڑاں روپے آ گئے نے او ونڈ دیتے نے یہ کام نے سرکار دے سبحان آ پھر ویلا بیٹھا تہجد کدی قضا نہیں پی ہوندی سات سات نمازاں شریف پڑھی ہیں اللہ رسول اللہ تعالی دے واسطے تبلیغ ہو رہی ہے پتھر کھا رہے ہیں کی تکلیف ہے یہ کام ہے ولی اونا چیر نہیں بندا جنہ چیر نبی پاک دے کم نہ اپناوے شرط جتھے رہی یاد رکھنا اللہ تعالی گل لکھ کے مٹ قلم سکا دیتا فتبعونی چلنا میرے پیچھے چلو گے تو رب دے محبوب بنو گے نہیں بنو پیچھے ہو سر جیوے کیتا ہے وہ کرنا پیندا ہے وہی درویشی وہی فاقے وہی سارا کچھ وہ لینا پیندا ہے تے لانتی کوئی اٹھیا ہے فیکٹری دے وچوں کوئی کتھوں کروڑا اگوں ایجنسیاں نے چکیا کروڑاں روپے مل گئے نے سارا کچھ نہ کوئی تزکیہ نہ کوئی مجاہدہ نہ کوئی فاقے نہ کوئی نبی پاک سرکار والی مشقت نہ کچھ بھی نہیں کیتا انہیں مجاہدے کیتے ہی نہیں کیوں وہ فدو قوم جو ہے ماشاء اللہ داڑا شریف ہے سرکار نے چھڑیا جناب نور تو رڑن دیا کیوں آ کے گلاں بڑیاں چمک دیا میں آخیا جی پھر انگریزاں دیاں بہتاں چمک دیا فلماں دے کنجر جڑے نے چہرے دیا لالیاں انج ہوندیاں چار دن بندہ شراب پیوے چہرے تے سرخی آ جاندی ہاں صحیح گل ہے فی منافع للناس قرآن پاک وچ شراب وچ دنیا دے فائدے کام فائدے ہیں لیکن انہاں دا گناہ وڈا شراب دا فائدے نالوں قرآن پاک وچ لانتی ہاضمہ تیز کرتا ہے بندے کا جنہ مرضی لکڑ شو مرضی کھا کے بیٹھو شراب دی بوتل پیو ہر شاید چہرے دو تین سرخیاں پتا کر کے ویکھے فلمی کنجر کتنے سونے لگ دے وہ نور نہیں ہوتا اس سور دو تے نور بنے والا لینا ہونا ہوں توجہ کریں اقبال ساڈا فرماندا ہے فقیہ شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور کہ معرکہ ہے شریعت کے جنگ دست بدر کہندا ساڈا مولا پیر شریعت دی گل نہیں کردا طریقت دے جتھے رہی ہاں جی کیدی گل نہیں کردا شریعت دی گل کرے تے سب تو پہلا فرض ہے حکومت ختم کرنی کفر دی ہاں جی ایدے خلاف بولنا پیر او دے خلاف ہی نہیں بولدا کہ بولدا سچی دس نہیں بولن گے کہ تو پڑھ کے اندر کرن لگے تے ہن بول او اقبال ساڈا کہندا ہے اس واسطے نہیں بولدا جڑی تساں گل کیتی یہ پھڑ کے اندر اقبال آتا ہے کہ مار کے ہے شریعت کے جنگ دست بدست آتا ہے مرے شریعت مار کے جڑی نیری جنگ گئی تو وہ بھی نقدی ادھار نہیں بھی اگلے آخر گے کل نہیں آدھے ہوں تو گل کر شاباش سبحان اللہ بے شک ہوں ایمان نال دس طریقت وہ کول کیویں آ سکتی ہے جہاں شریعت دے چلنا دے جتھے رہا گل ہی نہیں کر سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ آکے بابا جی اینا پیرانو گٹکا کھیلنیا چاہی دیا بارہ ٹینی کھیلنی چاہی دیا مریدان صرف بارہ ٹینی لاؤن نبی پاک دی شرعہ دینے رہے نا جان طریقہ دے جتے رہیے بے شک ہر شہ جان جدو وار کے پہلو ہی بہ جائے گا آخے گا مرن تھی اگے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا ہو ایتھے پہلے مر جا پھر ویکھ ہر پھر شرع دی گل نکلنی جے تو سورا اپنی ہر شے سوارن دے چکر اچ پھر تیرے کول ککھ نہیں ہو سکدا اے پیر ملہ بیٹھے نا اپنی شے سوارن واسطے گڈی بن جائے کوٹیاں بن جان جے وہ مربے بن جان سارے اس چکر اچ نہیں تے اللہ دے دین واسطے جان دینی پیندی اے کی ادھر خیال آوے انہاں چیزاں دا خیال آوے رب تو کٹیا جاندا ہے بے شک جی وہ آندا جا تو صرف گلی ڈنڈے جو گئے تینوں کی پتہ ساڈے نال لگے ساڈے جتھے اپنی جان دا خیال آنا شرک ہے طریقت دے راہ وچ اپنا خیال آوے نا حضرت ابو العباس مرسی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ولی ہوئے ہیں آپ فرماندے نے کہ اے یا رسول اللہ اگر میرے دل دوتے خیال کسی اور دا گزر جاوے نا تو میں اس لئے آپنوں مرتد سمجھنا خیال گزر جاوے تو میں اپنے آپنوں مرتد سمجھا گا یعنی گزر خیال ہی نہیں ہوتا میں نے کسی دا سبحان اللہ نہ آپ دا سبحان اللہ یہی طریقہ سبحان کیوں جو سونے نبی دے دل پاکے جو اللہ تو سوا کسی دا خیال نہیں تو طریقہ تو آپ دے کما دا نا ہے آپ دے پیچھے چلن دا آپ دے طریقے نے چلن دا نا ہے طریقہ ویکھنا طریقت طریقت یعنی طریقہ ہاں جی کیدا طریقہ نبی پاک والا ہن حضور دے کی طریقے سن آپ ویکھ لے سمجھ آئی کہ نہیں میں نے ایک کہندا جی تنظیم العارفین اصلاحی جماعت سلطان بہو سرکار والیاں دے ذکریے اوتے ہے ہی تنظیم العارفین عارفین دی تنظیم ہو سارے ہی عارف لوگ نے تنظیم العارفین وہ کہندے نے الفقر فخر فقر ششم ہفتم سب سرکار دے جن نے بیٹھے نے سب درویش فقیر ہی فکر اتھے سرکار دا محمدی فکر آیا میں کہ یار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے دیرے پاک اتھے آستان شریف تے میں کہ سرکار دے کوڑے سن دو چار سو کوڑا تے سرکار انہاں دی ویکھدے رہندے سن زیارت کر کے ٹھہرتے رہندے سن تے جناب تے انہاں نوں وہ کچھ کھواندے سن کہ کروڑ کروڑ دا ایک گھوڑا رکھیا سی تے لڑاندے لڑوندے کسے جگہ تے اپنا جنگ واسطے کسے تھان تے نہیں سن صرف رکھے سن شوق واسطے سرکار نے گھوڑے دو چار سو گھوڑا رکھیا سی ایویں سی میں کیا توبہ توبہ توبہ کمالو سرکار دا کی کام سی کوڑے میں کہ جی تے پھر اے سپیر صاحب کول ہے نا کہندا ہو جی 1 کروڑ دا کوڑا ہے سرکار کول 100 200 کوڑا ہے اوئے میں کہا جی سرکار کو سواریاں سن، ایک دو دو کروڑ دی گڈی سی بلٹ پروف، نہیں اتنے پھر اتنے آنا کیا، میں کہ سرکار دا محل سی بڑا وڈا کروڑا روپے دی کوٹھی بنگلے سن سرکار دے بیڈ پیچھے ہر شے، توبہ توبہ سرکار یہ کدو سن اتنے، میں کہ جی اتنے پھر میں کیا سرکار دے سوٹ بوٹ کوئی انے سن بے شمار پتہ نہیں کنے گنتے تے ہر ایک پنجاہ پنجاہ ہزار لکھ لکھ دا جوڑا سی، نہیں نہیں سرکار دے کول تے وہ تے ٹاکیاں لگے پاؤں دا پا لے قربان، او میں کیا لانتے تے پھر توں ہل گیا بے شک حق اے بہن چود زرداری دے نال دا ہے توں اینو رسول دا فقر دتی کھڑا ہے بے شک حق اے ڈیڑھ لاکھ دی گھڑی پا رہا ہے فقر کیڑا ہے محمدی پتا ہے نا ہوں تھدو قوم ہے صرف انہاں ویکھنا منہ چکی پیا ہوندا ہے یہ نہیں ویکھنا کرتا کی ہے دیدا چوٹ زرداری آخ اسی درویش لوگ پھر فرعون کتے ہون گے دسو جی اللہ اکبر ایتھے میاں صاحب زرداری درویش نے جڑا گلیے سائیکل تے روڑا وہ کی ہے یہ سرکار وقت دا بادشاہ جا رہا ہے یہ فرعون جا رہا ہے جڑا سائیکل تے روڑا پھردا ہے وہ کون ہے بادشاہ صحیح ساری قوم دی بے وقوفی دے ہر ایک اپنا تاش دا پتا سٹ کے کھیڈن دی میں کسمیا پیا صرف خود قوم دی بے عقلی دو بے شک بے شک مینوں ایک آندا انہاں نوں سمجھاوا میں کہ لانتی پاگل ہوں میں انہاں نوں کیویں سمجھاوا صحیح گل ایک بگیاڑ ایک بکری بگیاڑ نو کرنا لکھ قرآن سناؤ تیری مہربانی بکریاں نہ کھایا کر بڑی سچی دس نصیحت قبول کرے دا بکریاں نہ جان دیو بے شک سبحان اللہ گڑا پو بھی ہوندا تے کم ہے سبحان اللہ یہ چود وہی بگیاڑ بیٹھے نے انہاں دا کم ہے قوم نو سیاںا کرو تاکہ اے انہاں کول نہ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبح لوکاں دی بے وقوفی دے اوتے ہر ایک دا دو نمبر حاکم دو نمبر ملہ دو نمبر پیر جو کچھ اس لیے جگ وچ ویکھ رہے ہیں نا صرف قوم دی بے وقوفی دے اوتے تاش دے پتے سٹ کے اپنا جوا جتے جاندے ہیں کہ نہیں بالکل جی ہونا پائے عقل جو آ گئی ہوں کسی دو نمبر حاکم نو آکھ دو نمبر ملہ پیر نو آکھ نو پھسا وے سبحان اللہ شرع دا چانن جو آ گیا بے شک اینو تو ہو جاندی فوراً تمیز کے یار اے اعلان اے کی سبحان اللہ نہ ہونے ووٹ دے وے نہ کوئی سبحان اللہ بے شک اللہ رسول جوڑ گیا تے نو دین دے نال کوئی سسٹم بدلدا تے نہیں بدل جانا جدوں تسی خود سمجھدار ہو ہاں جی کہ اگر ایک طریق بگیاڑا نو لیا لیا کے تے بکریاں تے سٹی جان تباہی تو ہوندی رہنی سسٹم اگر بدلنا ہے تو بگیاڑا نہیں لیا وہ بے شک جب بگیاڑ ووٹ لے ووٹاں نال بگیاڑ اگے ہوندا بے شک ووٹاں دا کی مطلب ہوندا ہے کہ آ دو بگیاڑ نے چنو انہاں چو کیڑا چاہیدا جے مرضی تہاڈی چلے دی صحیح نہیں بکری ہوئے دو بگیاڑ نے یہ تا تین بگیار نے اس علاقے تین امیدوار نے چار نے ایمان نال دسو سارے بگیار ہوندے نے کوئی بندے دا پتر ہوندا ہے ایویں ہن اے کہنا بکریاں نو کہ نہ چاؤں بگیاراں دے وچوں جیڑا چاہیدا جے چون لو نال بگیاری ہوندی ہے حضور کوٹے کھڑی ہن اوڑا پنج پکھے نے پنجے کرنٹ والے کسے نو آکھنا لے اوئے اٹھ اپنی مرضی نال جیڑا ہوندا ہی چون لے ہن سچی دس جنو چنے گا ہاتھ لے گا مرے نا بے شک نظام بدلنا ووٹاں نال انگریز دا نظام آیا ہے یہ دی مخالفت نال اسلام دا ہونا گل مک گئی سبحان اللہ بے شک بے شک ایک بندہ جو وینا پیا بھائی پاؤڈر پیندا ہے تے نشے تے لگ گیا پاؤڈر تے لگ گیا پاؤڈر تے لگ گیا ہن اودے بچان دا کی طریقہ ہے ایو پاؤڈر چھڑانا اور کی ہاں بے شک یہ قوم اسے انگریزی پاؤڈر تے لگی کڑی اینا تو پاؤڈر ہٹا لو بے شک اپے بچ گئے پاؤڈر دے بنائی سمجھ نہیں لگی گل سبحان اللہ سبحان اللہ موٹی جی گل سمجھانا میں شروع اچاک بیٹھا بھی ہر فساد دا موٹ ووٹ اے دسو جڑا امیدوار ہوندا ہے ہر ایک دا امیدوار ہے ہر ایک دے کروں اس ووٹ لے ہن کیا چور ہے ڈکیٹ ہے کٹ تولن والا ہے زانی ہے شرابی ہے ملاوٹ والا ہے کافر ہے بےمان ہے جویں دا ہے سود خور ہے ہر ایک نو انہیں کی آکھنا ہے میں تیرے نال ہاں یا میں تیرے خلاف ہاں جڑا ووٹ لین جاندا ہے وہ ہر جرائم پیشہ بندے نو ہر مجرم نو انہیں کی آکھنا ہے میں تیرے نال ہاں یا میں تیرے خلاف ہاں جے خلاف آکھے تے ووٹ لبنا گی جدوں آکھنا سو میں تیرے نال ہاں ہن ہر مجرم نال تے ہویا کھڑا ہے او تے تھانہ اس سر دے نال ہے بے شک بے شک بے شک اے بہن چود ہر ایک دے نال ہے تے جرائم تو بچن رکن کے کیویں مینوں اے دس ہن فساد کیوں نہ ودے ہن رو رہے ہیں فلانی تھان دے ڈکیٹی فلانی تھان دے چوری انج ہو گئے راتی چیکاں فلان یہ وہ ہے ہن سچی دس انہاں دا کسے سار نال تعلق نہیں ہونا یہ ووٹ نہیں پاؤندے ہونے انہاں تو ووٹ نہیں لیندے ہونے اگلے جدو ہن تیرا قانون تے نظام ہر مجرم دا حمایتی ہے تے بچے گا کیویں مجرم دا زیادہ حمایتی زیادہ جرائم پیشہ بندہ ہوتا ہے آج کل بندے بہتے ہاتھ چندے شریف بندہ ہے ہو سکتا ہے اندر گھر دے جی بھی اندر نال نہ علاقے دا جنا کمینا لچا بندہ ہونا ہے بہتا علاقہ ہے وہ جی بڑے اثر و سوکھڑا بندہ ہے سرکار بڑی چل دی ہے لاہور بڑی منیندی جنوں گل کہہ دیندا وہ مان لیندا منے کہ انہاں نوں پتہ ہے بہن چودھی نہ منی نے باہ توڑ دینی کوئی نہیں کی پا دے کم کچھ آپ ہی پا دے دا صحیح گل شریف نال کوئی بھی نہیں کیوں ساڈا مخالف قسمیا تین پیانا سوائے پاگل دے اور نہیں ہو سکتا سیاح بندہ ساڈا اگر دشمن ہوئے نا تو سانو کیما کر دے باہ کھڑی کر جانا بے شک جیڑا ساڈا مخالف لیا اگر میں انہوں چٹ دے اندر اوندے منہ چ پاگل ثابت نہ کراں سبحان اللہ حق سبحان اللہ بے شک کیوں یہ عقل ہے عقل دے مخالف کون ہوندا ہے پاگل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ عقل دی گل نہیں یار جڑی تن سمجھا رہا ہاں کہ یار جد امیدوار جڑا ہے جڑا وزیر ہے مشیر ہے دھی چوت فلانا وہ جو بندا ہے پی ایم این ایم پی ایتھوں پھر اوتھے حکومت تیار ہوندی ہے وہ ہر مجرم جرائم پیشہ بندے نو کہندا میں تیرے اور دیکھ دغا باز دھی چوت کڈے ہوندے نے چور نو کہندے نے میں تیرے نال ہائے جیڑی چوری ہوندی اونوں کہندے نے میں تیرے ووٹ مینوں دے دیکھو اے گل سمجھو دغا بازی انہاں دی ویکھو گل اکل منتا کہ نہیں منتا یہ کام ابلیس بھی نہیں کر سکتا کہ نہیں ہوئے ابلیس بھی آندا ہے میں برے نال نیک نال نہیں پر اے بھین چو دو نے جڑے آندے نے نیک نو آندے نے میں تیرے نال برے نو آندے نے تیرے نال واقعی ابلیس حقا پکا ہے وہ ہے نہیں بھین نو کھوتے لے اے کیتی کی جاندا ہے سبق مینوں بھی کبھی نہیں ملیا جڑا یہ لین دیا کوئی سب دا ساتھ دتی جاندا بابا جی سن اسماری یا صاحب ابلیس خود حیران پریشان ہے سکولیاں تے میں قسمیہ کہہ رہا ہوں سبحان اللہ بے شک حقا بکا ہے کہ سر کتھوں سبق لیندے نے میری سمجھ نہیں میں تینوں پڑھایا نہیں پتہ نہیں کتھوں لے میں تینوں صاف آکھیا ابلیس آندا میں نبیاں نال نہیں ہاں جی اگر آندا تے دسو دسو کھولو قرآن و حدیث بے شک بے شک سارے بہن چوت دس کی آخی سارے معلوم ہوا اے ابلیس تو بھی سکولی طبقہ دو ہاتھ مثال پروفیسر اسی واسطے سڈے حضرت صاحب مثال دیتی بے شیطان نو کسے کو دیکھا پروفیسر نے پروفیسر ویکھیا شیطان بڑے نو ابلیس نو روے پیا پروفیسر آخیا پراوا کیوں لوڑ دیا پروفیسر آخیا ابلیس نو پراوا کیوں رونا اس آخیا یار تیرے بھتیجے مینوں کٹیا بھتیجیا کی مطلب میری اولاد ابلیس کہن لگا میری اولاد تیرے بھتیجے نے برا جو سی ہوئے اللہ میرے پترا مینو ماریا ابلیس کہن لگا میرے شیطانیا نے مینو تے رون اگو پروفیسر کہندا بھائی بھائی براوا دی گل نہ نہ منی اپنے بال ابلیس آراوا تین سا اپنے بال مینو پڑھاؤ واسطے دے چڑ نہیں نہ دیتے تو کھا چیتر ہوں اگوں کہدا پروفیسر ویکھ پراوا آدم تیرا دشمن سی کہ نہیں کہندا ہو کہندا اوندے بال پڑھا کے تیرے سجن بناتے نے کہ نہیں کہندا کہندا تیرے دشمن دے بال سجن بنا دتے نے تیرے نہ بناوندا میں اے او بلا ہائے ہائے او آخری مثال حضرت صاحب چھوٹیاں جوڑیے تو اے دے نال دی ہوئی اے سیر دی مثال ہے ضرور واقعی بدس آدم دی اولاد اج ابلیس دی سجن بنی کھڑی کہ نہیں سجن ہے بے شک بالکل بے شک بزرگ فرماندے نے اس لیے جدوں دے سکول آ کھلن تے ابلیس جڑا ہے او سمندر اچ جا بیٹھا وڑدا ہی نہیں خشکی والے پاسے وہ کیوں کہندا لوڑ کوئی جڑا کام تیزی نال ہون ڈیا پچھا کدی وی نہیں میں کر سکیا ٹھیک گل ہے یار یہ کام اگر شیطان دی پہلا کیوں نہیں کیتا جے شیطان دی شیطانی تھی تے پہلا کیوں نہیں کیتا معلوم ہویا شیطان تو بھی اگاں نے جو دے آ یہ جو کام کیتی بھی جن شیطان حق کا بکا تو موٹی مثال تینوں سمجھانا واسطے میں دتی ہے کہ شیطان صاف کہندا میں نبیاں نال نہیں میں فرشتیاں نال نہیں میں نیکاں نال نہیں میں کافراں بریاں نال سکولی کتا یہ آندا میں سارے نال سمجھ آئی کہ نہیں ایک کوئی مرد ویکھیا سن میں کتاباں بھی پڑھیاں میں جگ بھی پڑھیا ہے میں جیلاں بھی ویکھیاں میں حکومتاں ہر طرح دیاں ویکھیاں پتہ نہیں کی بڑا اس جگ نو میں ویکھیا 45 دے نیڑے ہویا بیٹھا بہت خوش میں ویکھیا عقل میں ایک تھان تے ویکھی ادو باہر اگر روئے زمین تے کوئی بندہ عقل اور دین ثابت کر دے میں حاضر ہاں اوتھے جان واسطے او دے در دے جھاڑو پھیراں دا اون دے در دے کتیاں نو نواواں دا میں اگر مینو کوئی تھاں ایسی لب جائے جتھے دین تے عقل ہو کیونکہ میں دین تے عقل دا دیوانا انشاءاللہ آمین طلبگار الحمدللہ شکر الحمدللہ سمجھ آئی کوئی مائی دلال ہاتھ کھڑا کر دے کہ خالص دین فلانی تھاں تے چشتی ہوتے پہنچنا اس پہ تیار بیٹھے سبحان اللہ بے شک حق کے یہ خالص دین کسے تھا تے نہیں تے خالص پیر بھی کوئی نہیں تے خالص عالم بھی کوئی نہیں کیونکہ جے دے کول دین خالص نہیں ہو پیر کیویں خالص ہو بے شک جے دے کول دین خالص نہیں ہو استاد خالص کیویں ہو بے شک جے دے کول دین خالص نہیں ہو عالم خالص کیویں ہو بے شک سبحان اللہ یہ میں حاضر بیٹھا لیکن یہ دیکھ لیا جی جیڑا من صدے گا فلانی تھا ہی میرے کول چھاننی بڑی بریک ہے سبحان اللہ میں نو شرعہ دی چھاننی لبی ہوئی سبحان اللہ الحمدللہ سمجھ آئی کہ نہیں آگے میری بڑی تیز ہے اللہ تعالیٰ دے فضل اللہ میں پشان لینا ہے کہ یہ دجال بیٹھا ہے کہ پیر بیٹھا ہے بے شک سبحان اللہ الحمدللہ اور پھر اگلے دے منہ وچوں لطف دی گل تے ہوئے نا کہ اگلے دے منہ چوں کڈانا ہے جو کڈانا ہے تو بولا ہے میں نہیں بولوں میں صرف تینوں بلواواں گا سبحان اللہ بے شک ایک کوئی مرد خدا نے اللہ بنایا جل شانہ حضرت صاحب ساڈے بنے دنیا دا مقدر انہاں تے بدلنا ہے جے بدلنا ہے کسے دا تو انہاں تو بدلنا ہے دوسرا بندہ اس جگ وچ کوئی نہیں وکھا سکدا بھاویں عرب پھر لو بھاویں جہاں اور انہوں ویندے ہیں خدا یاد آ جائے اذا روح ذکر اللہ حدیث پاک میں ہے جب ان کو دیکھو اللہ یاد آئے یہ ولی دی نشانی ہے اللہ دے یاد آن دا کی معنی ہے وہ اونج دے کسے لے بندہ گڈی سونی ویکھے آندا سبحان اللہ گڈی سونی بندہ سونا لے سبحان اللہ کیا کہے گا ولی جا رہا ہے گڈی ولی ہو گئی نہیں پہاڑ وینے دیاں نے بے ساختہ نکلدا سبحان اللہ ویکھ کڈی کلام بڑا چڑی گئی بے شک ایویں ہے کہ نہیں ولی ہوا ہے کہ جنوں ویکھن دا خدا یاد آوے، خدا یاد آن دا مطلب ہے جنوں ویندے ائی دنیا تو نفرت ہوے آخرت دا پیار آ جاوے۔ بندہ آکھے یار ایتھے بندہ دنیا دا ہے ہی نہیں، یہ کسے ہور جہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنوں ویندے زرداری یاد آوے، بوش یاد آوے، فلمی کنجراں دا میک اپ یاد آوے، لشک پشک کرے، لشک پشک اوئے نہیں تو رکھے دادا ولی۔ ولی وہ ہے جد ساد بزرگ فرماتے ہیں جس کی دید سے کچھ نہیں ملتا اس کی صحبت سے کچھ نہیں ملتا۔ بے شک بے شک۔ ویندیا دل نو چوٹ بجے کہ یار واقعی دنیا کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں۔ پھر اگے صحبت بے او پھر مزید تیرا دل دنیا تو صاف کر کے رب نال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی کہ سب دنیا دے کتے نے، بے شک دنیا دولتاں چ جندا ہے، انہاں دے تن تے اوتے من دے اوتے گھر دے اوتے تے ہر پاسے دنیا دے پیسہ تے سرمایہ تے او وی ایس لانت تو ماحول ہے۔ سمجھ لے ٹھگ بات۔ میں آنا ہوں نا آخری گل میری موسم سب سنا دینے۔ میرے چار چیزاں میں بولن لگا تو لکھ ذہن چ رکھ، لکھ لیا جی دل دماغ چ لکھ لیا۔ عورت، دولت، حکومت، کثرت، چار آخر عورت، دولت، حکومت، کثرت، چون چو ایک شہ بھی جتھے ویکھے گا نا اتے سمجھ دین کو۔ جتھے حق تے دین ہوئے گا نا اوتھے عورتاں ناراض ہون گیاں، عورتاں راضی نہیں ہون گیاں کیونکہ دین پردے دا حامی ہے، غیرت دا حامی ہے۔ عورتاں نوں پردہ بہر لگدا ہے، ہائے ہائے ہائے کو نصیب والی ہے جڑی پردہ کر دی، بے شک نہیں، تے کیویں اودے تے راضی ہون گے۔ دولت نشے کی ہو جاتی، دولت دی فراوانی نہیں ویکھے گا۔ کروڑا کھیڑ دا وینا پیا سمجھ اس لانتی کول کوئی دین؟ بے شک بے شک۔ اوکے حکومت، جتھے حکومت راضی ہوے گی سمجھی کافر منافق کے لانتی بیٹھا، کوئی پیر نہیں کوئی ملہ نہیں کوئی۔ بے شک بے شک۔ حکومت خدا رسول تے راضی نہیں نا بہن چوتھے کیویں راضی ہو؟ بے شک بے شک۔ اوکے چوتھی شاید کثرت، جتھے بندے بہتے ہوں، جتھے بندے اوتھے بھی سمجھی دین، جتھے دین ہوے گا ایتھے اوتھے چارے ہی نہیں ہون گے، جتھے نہ اچوں ایک بھی ہوے گا اوتھے دین نہیں۔ گل سمجھا جی، گل سمجھا جی، جتھے دین ہوے گا چواں اچوں ایک بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جتھے ایک بھی دس پوے تینوں بڑیاں دا میلہ لگا کھڑا ہوے، سمجھ لے سرکار ٹرکی بیٹھے کی بیٹھے نے جتھے دولتاں ویکھیں جا ایسے یار، یہ دل مندا کہ نہیں مندا سچی دس، اے شیشہ رکھ کے ہن جگ ویکھ۔ بے شک حق ہے واقعی میرے حضرت دے، جدی میں گل کر رہا فقیر اللہ دی جنہیں مینو دین دسیا، کرایہ دا مکان ہے، مہینے دا خرچہ اوکھا پورا، چل ویکھ چگیاں بنائیاں ہوئی چگیاں تمبو بچ درویش رہ گئے۔ سبحان سبحان اللہ۔ اوتھے نہ چوں وچوں ایک شے تینوں نظر آ جائے میرا نک وڈ دے۔ سبحان اللہ۔ بے شک حق ہے، ایک ہی واقعی پر دنیا لانتی بن گئی. دنیا نو سچی گل سچا بندہ حق واپس گولیاں بولا. جنہ کوئی ٹھگ باز ہے دنیا وہ آشک سچی دسی. دیکھا جی ایک دم زرداری اور پلٹ پینے کیونکہ یہ نال سچا لبا ہی رابع بسری فوت ہوں گئی گشتی میں جن جلاب دیتا جاتا ٹرکا ٹرک مال انگریزاں کا نکلنا سی باقی دے علاقے کا پتہ نہیں کتنا ہونا. وہ کشتی دھی چود یا مردی گئی ہے قوم نو غم اتنا چڑیا ہے ہن ووٹ سارے زرداری. چود پہلا یتیم سمجھتے سا پیو مریا پیو مریا یتیم ہوں بڈی سوانی مریا بھی یتیم حضرت صاحب قسم خدا دے کر کے آنا میں اس لیے سندھ سا جس لیے ایک بی بی پاک شہید ہوئی ہیں نا میں اس لیے سندھ گیا ہوا سا کوئٹے بلوچستان والے پاس کیوں میرے رب پھر وکھایا سندھیاں آؤ سندھیو آؤ بھٹو در بھٹو دے عبادت گزارو بھٹو خاندان دی پوجا کرن والے بد نظیر دے عاشقو کتے سورو کافرو آ جاؤ تہاڈے واسطے میں انعام رکھیا سیلاب دا آیا سیلاب سمندر نو حکم کیتا پیشا پانی سٹ سٹ سٹ پیشا ادھر جانا سی سمندر سمندر نو اتے جگی تا وہ پھر پیشا انہیں مار دیتا. بس پھر یہ سی کہ ایک باغ کیلے دا نہیں بچہ سندھ چ ہوں انڈیا چو کیلا آ رہا ہے سارے تو پیر پرست بہتے کون نے سندھی نے کہ تھی اچھی سچی دسیا سندھی سندھیاں پیر پرست کوئی نہیں اتنے جہاں مرضی جا کے آ کے میں شاہ وا پاوے ننگا ہو کے بیٹھا ہوے وہ تھلیوں جنت ویکھن لگ گیا انڈیا وستا وا کتری ادھر زلزلہ نہیں آتے جڑے ادھر آدر سیلاب نہیں آتے جڑے ادھر آدر تباہیاں نہیں آدی جہیا ادھر آدی کیوں وہ کافر نے کتی قوم منافق برف تلے مسلمان ویک ہوں پر زلزلہ کتنے آیا سی سچی دسی زلزلہ جڑا آیا پورا آیا کہ پر بھی آیا سی پورا مینو ایک آتا ہے بھولا بندہ اتنے بیٹھا سی ایک بعد اللہ تعالیٰ نے اکل دے دیتی توبہ کر گیا جی گل اپنا غلطی کر دے چپیڑ اپنے نو ماری دی غیر نو کی میں کہا سرکار چپیڑ ہی ماری دی تھڈو ہی تے مار دے دا بڈو سی رہ گتا وہ چپیڑ تے سی دا ہاں تے نواں پیار ہے او پترا کی چل تیرا سیری وڈ دینا چلیا چھتر پولا کر لینا ایک جانو مار دینا کیوں جانو اور مارتا جس لیے اخیر اک جانا تین کے قابل ہی نہیں یا ہوں میں یا رب ہوں اساں رب وحدہ لا شریک نال سکولی کتیاں نے جنگ ہی اینی کر چھڈی ہے تو آندا ہے ہن تساں میرے دشمن نے میں تانوں نہیں چھڈنا آ جاؤ سکولی طبقہ جڑا کافر نہ منافق آ منافق دی سزا اتھے بھی بہتی ہے اگاں بھی المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اللہ فرماتا ہے منافقاں نو جہنم دے سب تو تھلے والے گڑے وچ رکھا بچہ اگر تو سکول نہیں پڑھدا قرآن پڑھدا ہے او دا ترجمہ تفسیر کس طرح پڑھے گا جویں اسی پڑھن جائے میں پڑھیا میں صرف سکول والی بہن یقینی پڑھیا میں جڑا کچھ اسلام نے دیتا ہے میں تو پڑھی بیٹھا جڑا ساڈا اسلام دا اللہ دے فقیرا جڑا اسلام نے دیتا ہے نبی پاک تو لے کے ان دے نال جے تفسیر پڑھی دی نہیں تے پھر اسلام دیتا کیویں بے شک حق کے میری گل نہیں سمجھیا سکول تے جمعہ اٹھ دیہاڑے ہوئے نے کھلیا تے اسلام کدوں دا بخاری شریف کدوں دی قرآن شریف کدوں دا وہ کہڑے سکول پڑھے سن سبحان اللہ ان جاک سکول پڑھے تے قرآن جوگا رہندا ہی نہیں اے آخنا بھی قرآن سمجھ نہیں آؤں گا بے شک بے شک قرآن آؤں ہی سکولوں بغیر سمجھ سکول پڑھو تو سمجھ نہیں آؤں گا بے شک ہاں سکول پڑھ رہا قرآن جوگا رہندا ہی نہیں بے شک سمجھ نہیں لگتا میں سمجھ امام احمد رضا او صحیح لانتی بچہ تلے تے ہیں تے میں ہن سویرے دا ایمان نال دس سویرے دا جو کچھ میں کرایا پھیرن دیا کنہاں نوں پھیرن دیا انہاں تلیاں نوں پھیرن دیا اور کنہاں نوں پھیرن دیا پہلے بھیجن لگے انہاں کہے جی نہیں اجے نہیں بھیجو جدے پانچ کلاس پڑھن لگے صبح سڑ گئے جناب سکول اسلام جی اسلام ہے تو بنےوے لیا جی بیٹھے جی پانچ تو بعد تے لے جی بھن جاکا جیت اسلام ہے اتنے کال لیا اتے پکا رہے دلیا جی اتنے کفر ہے پانچ سال کفر چ رکھو میری گل نہیں سمجھے یار کی سوال کرنا ہے کہ سرکار یہ دسو سکول کفر ہے یا اسلام ہے کیونکہ کفر اسلام دے درم واسطے ہی کوئی یا کفر ہوندا یا اسلام ہوندا اتنے کفر ہے یا اسلام ہے جی اسلام ہے تو پانچ تو بعد تیرے کول بنے میں ہست لایا ہوا صحیح باو تیرا بھی سکول ہی اسلام جو ہے جی اتنے کفر ہے تو دلیا پانچ سال کیوں کرے سکول شعور ہے تو ادا کیوں نہ جائے اتنے بے شعوری چاہیے جی سکول بے شعوری ہے تو پانچ سال بے شعوری رکھنا بڑی گل ہے سمجھ نہیں لگی جی یزید یزید کیڑا سکول گیا سی میں کہ جی سکول نہیں سی گیا پوری قوم چ ایک یزید ہی کڈیا ہی نا صحیح بے شک حق کے سبحان اللہ سارے جدید نے سکول جی گئے تو سارے جدید بن گئے سکول نہیں سی ایک جدید سی بے شک آئے آئے سبحان اللہ دلیا فرق ہے بے شک جب نظام تے تعلیم کفر دا ہوئے گا قوم دا ہی پٹھا بہ جائے گا جدو نظام دے تعلیم کفر دا نہیں ہوئے گا کوئی بندہ خراب ہو سکتا ہے قوم بچی رہے گا سبحان اللہ بے شک ایک افراد کی بے شک سمجھ نہیں لگی یار سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ایتھے کیا نا ایتھے قوم سچی دس ایتھے قوم نو برا نا یا نا فلانا بندہ برا ہے قوم پوری قوم جنو بھی ویندے اور ہوندا پوری قوم نو جی ایڈے لانتی دے پتر بنے کھڑے پیراں نو وقت لبدا ہے تے مریدوں نوں نہیں چل دے پیراں نو وقت لبدا ہے تے مریدوں نوں نہیں چل دے مولاں نوں لبدا ہے تے شاگرداں نوں نہیں چل دے کی چل دے سے مجبوری دے حضرت درویش انگور نہ ملے تو کھٹرے ہیں مل گئے تو بیٹھے ایتھے انج درویش نہیں سلطان دی یاری آ رہی ہے جال میاں نہ ہونا میں کہ اج کل پیر صدقے جاواں آوندا ہے کلا جاندا ہے دو ہو کے مرید نہیں نال ٹر پچھو مرید جڑا ہوندا ہے باہ سر تے رکھ کے آندا ہے میں تے سوچو سا میں تے تیرے کول پیرا پتر لو سا تو پتر جمن والی بھی لے گئی میں تیرے تو پتر لینا سی میں یہ آس رکھ کے بیٹھا سا برکت آ گئی ہے رب دی بس پتر آ جائے اس دے نال تو اما ہی لے تو تے کلا کر کے میں تری جی دی امید نظام تے تعلیم دا سارا قصور ذہن وچ رکھی میری گل مینوں ایک آندا مولوی ویکھ کی کرن دے نے میں کہ جی قوم جو کچھ کرن دی ہے حکومت وہی کچھ مولوی کرن دے نے یہ کیڑی گل ہے لانتیا باہر کیڑے میں کہ تسی مسلمان لگے پھر جی جڑا اندر مولوی بچ جائے جی میں تے تسی اویں دا بولا بے شک تعلیم نظام حکومت ضرور جڑی مثال دے دے ماشاءاللہ اسلام دی حکومت ہوے اسلام دا وار ماحول ہوے پھر اے نہیں آکھے گا مولوی برا اے وی نہیں آکھے گا دیکھو باہر برے لگے پھردے ہاں جی بے شک اسلام دی حکومت ہون دے پھر تعلیم چنگی دا طریقے چنگا چنگی نظام ماحول چنگا نظام حکومت چنگا نظام حکومت پیاری مثال ہے سن کے پھر گلاں پک جاندی الحمدللہ جن پکائی پھر تے نہ گل کر دے تو توڑ نہیں سکدا کوئی چھٹی ہوندی میں نہ ہونا ساڈے درویشاں چوں اوہی کامیاب ہوے گا جڑا ساڈیاں گلاں دی امانت لے لو اے محفوظ کر لوے سینے وچ پکا لوے غیرت نال کرے گا یہ جڑا ہوئے گا کامیاب باویں انہوں کتاباں ایتھے نہ ہوں تے جنوں سارے جگ دیاں کتاباں آ جان تے اے کچھ نہیں آیا او لانتی ناکام ہو گیا او ایتھوں برباد ہو گیا ایتھوں کچھ نہ پاؤ کیوں کتاباں ہر تھاں تے لب جان کچھ تن مار ڈالنا کچھ تن مدارے اے بھابیاں دے مدرسیاں بھی ہے جی اچھا شیعہ بہن چودھی راہ نالے فارسی کشتن کھڑا کھڑا ہی ہوندے جی شک حضور صحیح ہو کہ نہیں ہاں جی جی کشتن مار ڈالنا کشتن مدارے کشیدن کھینجنا کشتن مدارے واقعی اس میں کوئی کمال نہیں کمال ہے جو دین ہمارے پاس ہے یہ لے لو سبحان اللہ بے شک حق کے بے شک یہ کسے کول نہیں جی پاویں عرب کی نور پاویں بے شک حضور بے شک سمجھ لگی گل لیکن یہ ہے بھی ساڈی فکر نو علم دی طاقت نہ لب جائے تو غیرت جبریل سبحان اللہ خود ہی ہو علم سے محکم اقبال کہتے ہیں خود ہی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل وہ اندر مرے درویشی نو اگر نال علم دی طاقت لب جائے نا سبحان اللہ پھر جبریل امین علی غیرت بن جاندی سبحان اللہ بے شک اگر ہو عشق سے محکم تو سورہ اسرافیل جے عشق نال محکم ہو جائے نال درویشی نو عشق دی دولت لب جائے ہائے سبحان اللہ پھر آ کے جویں اسرافیل علیہ السلام سور پھونک کے تے دنیا اینج مار جو کتڑ پتڑ کر دینی ہے اکو درویش زمانے نو اتڑ پتڑ کر کے رکھ واقعی حضور جی اللہ مردہ نام رات ویکھے حضرت صاحب آئے خودی نو عشق نال محکم کر کے سبحان اللہ ایسا میں نہ سور پھونکیا جو حضرت اسرافیل پھونکن گے نا الٹ پٹ دو بار پھونکنا ایک بار سارے نو مار دین گے ایک بار سارے نو جوا دین گے ایویں اقبال دسنا چاہندا ہے اوندا ڈب مرے جدو درویشی نال لب جاندی عشق لدی دولت نا پھر جڑا او آواز کٹ دا نا حق دا منہ چ درویش اللہ دا عاشق رب دا پھر او دو کام کردی ائی ایک پاسو ماری جاندی ہے باطل والیاں نو ایک پاسو حق والیاں نو جوائی جاندی سبحان اللہ حق کے زندہ کیتی جاندی حق کے بے شک باطل والیاں نو ماری جاندی سوائی جاندی ستری واں کو اے حضرت صاحب سورہ سرافیل لئی تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اکے اگر ہو عشق سے محکم تو سورہ اسرافیل مولا پہ پروفیسر لانتے ان دیو شعر ہی سمجھ نہیں ہونا ہاں جی محکم ہو کی مطلب جامعہ نظامیہ لاہور جلواری دروازے بڑا بڑا مدرسہ ہے انہاں دا برائلراں دا او تو دا استاد ہے بڑا واندا یار یہ پکی گل چشتیاں تو بغیر علامہ اقبال نو کو نہیں سمجھ سکتا واہ واہ باطل اللبود اللہ تعالیٰ کواری حق دی گل میں کہو اے نا پدوان ہو رہے اقبال دی گل کی دی اقبال نو ایک چشتی تو بغیر کو نہیں سمجھ میں کہو اے اس پدو نو پوچھو اے دا سا اصل میں کہو وہ کہہ گیا ہے کہ شرح پوری نو چشتی تو بغیر کو نہیں سمجھ سکتا اصل وہ ایک کہہ گیا ہے جی جی حضور میں اقبال کوئی نہیں سمجھتا یہ اقبال مخلوق ہے کیا اللہ تعالی خالق ہے کیا میں کہ مخلوق دا کلام منی بیٹھے نے بھئی انہاں تو بغیر کوئی نہیں سمجھتا تے خالق دا اے پھدو سمجھ لین گے سبحان اللہ مرادا خالق دا کلام اوکھا ہے کہ مخلوق دا سچی دا خالق دا ہائے ہائے معلوم ہویا لانتیو نہ تانوں اقبال سمجھنا ہوندا ہے نہ اقبال دے خالق دا کلام سمجھ سبحان اللہ اسی خودو دے خودو صرف ڈورو کڑکاؤ بے شک ہائے ہریاں دے ہاں ویکھا اے تانوں سمجھ آ جندا ہے باہ وے اندر بدار بن کو باہ بن وا مذفا کما ضروب ما ضروب ان مضروب ان مضروب اگو اس مفعول مضروب ان دے پیچھے نال لا دیتا انا جڑا کام ہو رہا ہے تہاڈے نالو ٹھیک انا مضروب ان دا بندہ پڑدا ہے میں کٹیچن والا میں کٹیچن والا باقی کٹیچ رہن سبحان اللہ پوری قوم کٹیندی پئی ہے میں کہ بالکل دار بھائی ادھر بو تہاڈی شان دے مطابق سبحان اللہ باقی تسی آکھو اسی اللہ رسول دا کلام سمجھیے جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کلام سمجھیے بزرگان دین دا پھدو تہاڈے واسطے ہی باہر ہے بے شک سمجھ نہیں لگی جی گل جی میاں اے گل مثال دین لگا اندے نے گنگی دے اشارے گنگی دی گنگے دے اشارے گنگی دی اللہ رسول دے کلام دے اشارے او دے طلبگار ہی سمجھدے نے ہائے ہائے ہائے ہائے بڑی پیاری مثال سبحان اللہ سبحان اللہ حق جی حضور جی بے شک گنگے دے دا اشارے ہوندی ماں تے اللہ رسول دے اشارے اللہ رسول دے کلام دے اشارے اوندیاں گلاں وچ جو راز تے پھیت پئے نے طلبگار اللہ تعالی اودے ہی طالب جڑے ہیں طالب مولا جڑے ہوندے نے اوہی حقے سبحان اللہ بے شک ڈاکٹر پرچی لکھ دے وے نا جی ہاں کوڈ ورلڈ جی بالکل انہاں دے جی اپنے کوڈ ورلڈ ہوندے نے او سمجھنے پئے نے او پرچی لکھ دے نا تے بھاویں جinna مرضی انگلش پڑھیا او پرچی تو نہیں سمجھ سکدا کیوں نہ مراد نے انہوں نے اپنے اشارے وچ رکھے ہوندے نے انہوں نے ڈاکٹر سمجھدے نے ہور نہیں سمجھدے صحیح گل ایویں بالکل ایویں اللہ رسول اشارے رکھے نے آہا سبحان اللہ انہوں نے مطلب دا ہے انہوں دی محفل دا ہے انہوں دی مجلس دا بندہ ہے تے سمجھ جائے گا دوجا ڈورو کھڑکاندا رہے گا ایویں بے شک حق کے حضور حق کے سبحان اللہ.